proszę pani, ja przychodzę z pisankami i z mazurkiem, co go mama ubierała ze mną sama. A ten śmigus z wodą chlubną i mam taką minkę smutną. Proszę pani, proszę pani, jak tu wygrać z chłopakami? Mama chciałabym wstąpiła, bym życzenia tu złożyła. A ten dyngus z tą konewką rośnie, mówi tak jak drzewko, że nie jestem z cukru, wiem, oczywiście, bez wątpienia. Jutro jest śmigusa dzień, a nie dzisiaj. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Chrześcijanie świętują zmartwychwstanie Chrystusa. Na Ukrainie część Polaków spędza Wielkanoc w okopach. Policja apeluje o rozwagę na drogach. Katolicy świętują Wielkanoc. Dla chrześcijan to najważniejsza część roku, która jest jednocześnie podstawą wiary. W Watykanie rozpoczyna się uroczysta msza święta. Na placu świętego Piotra przewodniczył jej będzie papież. W południe Franciszek udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi miastu i światu. Wielkanoc powinna być czasem odbudowy wiary w człowieka, mówił podczas rezurekcji w białostockiej katedrze arcybiskup Józef Guzdek. Metropolita białostocki podkreślał, że wiara w Boga i zaufanie drugiemu człowiekowi to warunek budowy naszej przyszłości. Wiara i zaufanie do innych są niezmiernie ważne w życiu rodzinnym, małżeńskim, społecznym i narodowym. Jeśli zabraknie zaufania, nie da się budować przyszłości, bo fundamentem przyszłości jest zaufanie. I to w prawdzie. Na Ukrainie część Polaków spędza święta w okopach, walcząc z rosyjskim agresorem. Rosyjska armia nawet w Wielkim Tygodniu nie przerwała ataków na Bachmut, Awdijiwkę i inne ukraińskie miejscowości. Tylko w ciągu ostatnich godzin rosyjskie rakiety spadły w Donbasie oraz w obwodach zaporowskim i chersońskim. Na Zaporożu zginęło 3 cywilów. Ambasador Bartosz Cichocki przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że nasi rodacy mieszkający na Ukrainie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, a część zgłosiła się do obrony kraju na ochotnika. Państwo jest ogarnięte wojną. To są bardzo rodzinne święta i na pewno w tym okresie rozłąka będzie szczególnie dojmująca. Tutaj się mówi, że w okopach nie ma osób niewierzących. Jestem pewien, że wielu żołnierzy, którzy być może wcześniej nie przywiązywali wielkiej wagi do tych świąt, zgromadzi się wokół tej istoty tych świąt. Śmierć, zmartwychwstanie w państwie, które walczy o swoje istnienie, no też ma taki uniwersalny wymiar. Polski dyplomata podkreślił, że na Ukrainie jest wiele miejscowości, w których mieszkają Polacy, którzy zachowali tradycje i język sięgające korzeniami do XIX wieku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tysiące osób przyjeżdżają w tych dniach do Jerozolimy, czyli do miejsca, w którym Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Pracujący w tym mieście polski dominikanin i biblista ojciec Łukasz Popko w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że w Jerozolimie można zrozumieć sens tego, co działo się 2000 lat temu. Stoimy tutaj na tym samej ziemi, mam doświadczenie tego samego klimatu i wiemy, że Piotr rzeczywiście potrzebował grzać się wieczorem, bo wieczory bywają zimne tutaj w górach, mimo tego, że za dnia może świecić słońce. Są pewne rzeczy, które rzeczywiście do nas bardziej przemawiają, ale oczywiście nie chodzi tutaj jedynie o jakąś rekonstrukcję historyczną, ale raczej o zrozumienie sensu tego wydarzenia. Na Litwie Wielkanoc obchodzona jest podobnie jak w Polsce. Jest to święto spędzane przede wszystkim w rodzinnym gronie. Uroczyste obchody święta Wielkiej Nocy rozpoczyna tradycyjna poranna msza rezurekcyjna. To powinna być msza o świcie. Chrystus zmartwychwstał o świcie. Nie wiemy dokładnie o której godzinie. Znaleziono już grób pusty wczesnym rankiem. Mówi Polskiemu Radiu ksiądz Wojciech Górlicki, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie. Po powrocie z kościoła ma miejsce uroczyste śniadanie wielkanocne. Przy stole modlitwa i te święcone jajko, które symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa. Mówi Renata Krasowska,

Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and to wipe your slate clean. Take me to your river. I wanna go. Oh, go. Take me to your river. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river. I wanna go. Oh, go. Take me to your river. Take me to the river. Pięknie wyśpiewane słowa, które jednocześnie są rozmową z Bogiem. Dzisiaj Leon Bridges swoim niezwykłym głosem otworzył nam świąteczne wydanie audycji Czy już Państwo słyszeli? Dzień dobry, z tej strony Justyna Grabasz. Pewnie się Państwo domyślają, że nie będzie to standardowe wydanie tej audycji. Muzycznym nowościom damy na moment odetchnąć i będziemy przysłuchiwać się pięknym, radosnym, jak na ten dzień przystało, dźwiękom, głównie ze świata soulu, chociaż oczywiście nie tylko. Mam nadzieję, że uda mi się czymś Państwa zaskoczyć, szczególnie, że dziś słyszymy się nieco dłużej, bo będę z Państwem do godziny 12. Bridge Over Troubled Water. W 70 roku ten utwór wyśpiewał duet Simon and Garfunkel, a rok później jego przepiękną wersję nagrała Aretha Franklin. Skoro dziś spotkanie rozpoczęła nam rzeka, to niech teraz pojawi się ten wspomniany most nad jej wzburzoną wodą. Thank you.

Jaśniały głowy, jak ona stawem błyszczą na księżycu. Muzyka, która ma w sobie tyle ciepła i światła, że nie da się nie ulec jej niezwykłemu urokowi. Zbigniew Wodecki, grupa Mitch and Mitch w utworze Partyjka. To oczywiście fragment koncertowej płyty 1976, A Space Odyssey. Od razu Państwu zdradzę, że jeszcze dziś do tego albumu wrócimy, ale na razie nie powiem kiedy. Najlepiej po prostu nie wyłączać radiowej trójki. W kompozycji Partyjka sąsiedzi dumali, czy wiosna będzie wnet. No to ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. A właściwie niech zrobi to za mnie Wojciech Waglewski, grupa WW, która kiedyś pięknie powiedziała, że ta zima kiedyś musi minąć. Jak gdyby nigdy nic. Ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Gorącą stanie się niedzielą. To co nie pozmywane, samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Zakończenie, które zawsze wywołuje we mnie takie małe zaniepokojenie przez te przedziwne, trochę mroczne dźwięki. Chociaż znając historię tej piosenki i jej inspirację, no nie powinno mnie to dziwić. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, to oczywiście grupa WW. A ja mam wrażenie, że ten utwór brzmi dziś naprawdę bardzo aktualnie. To teraz, drodzy Państwo, znowu mała wycieczka do lat 70. Nie wyobrażam sobie, żeby tego zespołu mogło w dzisiejszej audycji zabraknąć, bo od jakiegoś czasu darzę ich głębokim, nieskrywanym na antenie uczuciem. Zresztą wiem, że nie tylko ja. Fleetwood Mac i Dreams w radiowej trójce. Now here you go again, you say.

fragment Wesela Figara ubrany w niezwykłą, odrobinę orientalną melodię. Ten utwór w 1971 roku został skomponowany i zagrany przez Andrzeja Kurylewicza, wyśpiewany przez Wandę Warską i Czesława Niemena, a my słuchaliśmy wykonania Krzysztofa Zalewskiego i Sióstr Przybysz. Romansa Cherubina. Przepiękna historia nieszczęśliwej miłości. To teraz, drodzy Państwo, trochę dla odmiany historia człowieka szczęśliwego, wyrażona muzyką gospel, która znakomicie tę radość oddaje. Pastor T.L. Barrett, jego świetny chór i Wonderful z albumu Like a Sheep, czyli znowu niezwykłe lata 70. he's really been, he has really, really, really, really been, he's really been wonderful. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away. Watching the tide roll away, sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, looked like nothing. Watching the tide roll away, sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me. Zapomniana ballada Otisa Reddinga, która podobno powstała kilka dni przed jego tragiczną śmiercią. Otis napisał ją siedząc na wynajętej łodzi i tęskniąc za rodzinnym domem. Stąd też ten szum morza, który pojawia się w tej kompozycji. Godzina 11 zbliża się wielkimi krokami, ale proszę jeszcze nie uciekać, bo będzie ten obiecany Zbigniew Wodecki. W końcu mamy umowę. Ja tu będę jeszcze do godziny 12 i mam nadzieję, że Państwo również. A na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania niech znowu wybrzmi nam gospel, napisany zresztą przez pastora Tomasa Libareta, którego muzyka wybrzmiała kilka minut temu, ale w wykonaniu Leona Bridgesa, który pojawił się na samym początku. Mamy więc taką naprawdę bardzo ładną muzyczną klamrę. Leon Bridges, Keith Young i Like a Ship.